तू ही मेरी जिंदगी। तू ही मेरी हर खुशी। तू है मेरी जान। कैसे भूलेगी मेरा नाम। कैसे भूलेगी मेरा नाम। कहता था मैं तुम्हें मेरी और मैं तुम्हारा, अब तक हूँ अकेला मैं हूँ यहाँ तू है कहाँ। कहता था मैं तुम्हें मेरी और मैं तुम्हारा, अब तक हूँ अकेला मैं हूँ यहाँ तू है कहाँ। कहता था मैं छोटा सा है संसार हमारा, टूटे सारे सपने मेरे छोड़ चली तू मेरा जहाँ। क्या हो गया सनम कुछ तो बोलो सनम, कांपते हैं होंठ तेरे डर डर क्यों तेरे नयन। छोड़ूंगा ना सनम ले जाऊंगा सनम, एक दिन बनेगी तू मेरी दुल्हन। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरी प्रीत है, तू ही है मेरी जान। तू ही मेरी धूप है, तू ही मेरी छांव है, तू ही मेरा दर्द है, तू ही है मुस्कान। कैसे भूलेगी मेरा नाम। सखियां तेरी देती ताने मुझ ढेर सारे, घर वालों ने तेरे इतना भला बुरा कहा। दिन भर काम करूं रातों को मैं ढूंढू तारे, समझेगी तू तो मुझे इसीलिए इतना सहा। क्या हो गया सनम मेरा कोई नया सनम, चाहेगी तू और किसी को माने ना क्यों मेरा ये मन। कुछ भी कर ले जतन होगा तो वही सनम, एक दिन बनेगी तू मेरी दुल्हन। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरी प्रीत है, तू ही है मेरी जान। तू ही मेरी धूप है, तू ही मेरी छांव है, तू ही मेरा दर्द है, तू ही है मुस्कान। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी, तू ही मेरी सुबह, तू ही है मेरी शाम। तू ही मेरा गीत है, तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरी पूजा है, तू ही है मेरा राम। कैसे भूलेगी मेरा नाम। हर खुशी तू ही मेरी प्रीत है, तू ही है मेरी जान। तू ही मेरी धूप है, तू ही मेरी छांव है, तू ही मेरा दर्द है, तू ही है मुस्कान। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी, तू ही मेरी सुबह, तू ही है मेरी शाम। तू ही मेरा गीत है, तू ही मेरा मीत है, तू ही मेरी पूजा है, तू ही है मेरा राम। तू ही मेरी जिंदगी, मेरी हर खुशी, तुझे मेरी प्रीत है, तू ही है मेरी जान। तुझे मेरी धूप है, तुझे मेरी छांव है, तुझे मेरा दर्द है, तू ही है मुस्कान। तुझे मेरी जिंदगी, तुझे मेरी बंदगी, तुझे मेरी प्रीत है, तू ही है मेरी जान। तुझे मेरा गीत है, तुझे मेरी प्रीत है, तुझे मेरी पूजा है, तू ही है मेरा राम। तुझे मेरा दर्द है, तू ही है मुस्कान। मेरी जान। कैसे भूलेगी मेरा नाम। बोलो।